Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Z konkretnymi ofertami leci na szczyt w Rumunii premier. Pierwsza propozycja to więcej wspólnego rynku. Druga to więcej demokratycznych procedur. CBA w Agencji Rozwoju Przemysłu. Agenci przeglądają się sprzedaży akcji fabryki łożysk stocznych w Kraśniku. Ponad 200 filmów obejrzą widzowie Festiwalu Filmowego w Krakowie, który rusza pod koniec maja. Ten festiwal będzie o ludziach wykluczonych, odepchniętych na margines. Nieformalny unijny szczyt rozpoczyna się w rumuńskim Sybinie. Przywódcy 27 krajów bez premier Wielkiej Brytanii będą rozmawiać o strategii dla Unii Europejskiej na najbliższe 5 lat. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie zabiegać o równe szanse dla polskich firm, usprawnienie unijnych procedur i poprawę bezpieczeństwa. Pierwsza propozycja to więcej wspólnego rynku. Więcej wspólnego rynku to jednocześnie mniej protekcjonizmu. Protekcjonizm zmniejsza szanse na konkurencyjność całej Europy. I chcemy pozwolić polskim firmom rozwijać skrzydła jak najszerzej. Druga propozycja to więcej demokratycznych procedur. Wiemy doskonale, że procedury w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Komisji Europejskiej, podejmowane są w taki sposób, że czasami obywatele Unii Europejskiej nie do końca je rozumieją. Nieformalny unijny szczyt odbywa się w symbolicznym dniu. Dziś obchodzimy Dzień Europy, zwany także Urodzinami Unii Europejskiej. Święto nawiązuje do wystąpienia ministra spraw zagranicznych Francji z 1950 roku. Deklaracja Roberta Schumana, uznawanego za jednego z ojców Zjednoczonej Europy, mówiła o trwałym pokoju i stałej współpracy, mówi Michał Wita z Europe Direct Katowice. Najważniejszą propozycją było stworzenie wspólnego rynku węgla i stali dla przede wszystkim Niemiec i Francji, czyli tych dwóch odwiecznych wrogów, no i dla wszystkich państw europejskich, które będą tym zainteresowane. Wspólna kontrola nad tymi materiałami, no i ścisłe zależności gospodarcze miały właśnie doprowadzić do tego, że wojna w ogóle nie będzie się opłacać. Unia Europejska liczy dziś 28 państw, mieszka w niej ponad 500 000 obywateli. Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje Agencję Rozwoju Przemysłu. Funkcjonariusze CBA sprawdzają, czy akcje należącej do Skarbu Państwa Kraśnickiej Fabryki Łożysk Tocznych sprzedano zgodnie z prawem. Kontrola potrwa 3 miesiące, informuje Temistokles Brodowski z CBA. Wydział Postępowań Kontrolnych Lubelskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczął kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji. Chodzi tutaj o sprzedaż akcji fabryki łożysk tocznych w Kraśniku przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Planowany termin zakończenia kontroli przypada na 23 lipca. Większość udziałów Agencja Rozwoju Przemysłu sprzedała luksemburskiej firmie w 2013 roku. Lekarze wystawili już ponad 1 000 000 elektronicznych recept. Ta milionowa trafiła do systemu wczoraj wieczorem w Gdańsku, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Mamy ponad 500 gabinetów lekarskich i 3000 lekarzy, którzy już wystawili co najmniej jedną e-receptę i widzimy każdego dnia kolejne gabinety, kolejne podmioty lecznicze dołączające się do tej elektronicznej rewolucji. A od 1 stycznia receptę można zrealizować w każdej aptece. W południe inauguracja polskiego pawilonu na Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. W tym roku Polskę reprezentuje Roman Stańczak i jego rzeźba Lot. Weneckie Biennale to jedna z najważniejszych imprez artystycznych współczesnej sztuki. W tym roku dyrektor Paolo Baratta zatytułował wystawę Obyś żył w ciekawych czasach. Wyraził nadzieję, że zaprezentowane dzieła rzucające wyzwanie konformizmowi zaintrygują i podbiją publiczność. W tym roku swoje pawilony otworzy 90 krajów. Po raz pierwszy będzie można obejrzeć sztukę z Madagaskaru i Malezji. Roman Stańczak, który wygrał konkurs na prezentację swego dzieła w pawilonie polskim, ukończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych w 1993 roku. W swoich pracach zajmuje się dekonstrukcją przedmiotów użytkowych. W Wenecji pokaże pszenicowany samolot. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Prawie 250 filmów będzie można obejrzeć podczas 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Gościem specjalnym będzie Finlandia, a nagrodę Smoka Smoków odbierze kanadyjska prekursorka nowych technik filmu animowanego Caroline Leaf. Tematem wielu filmów jest wątek wykluczenia i obcości, mówi dyrektor festiwalu Krzysztof Gierat. Będzie to bardzo, myślę, intrygujący festiwal, jeśli chodzi o zawartość programową. Zawsze jest tak, że każdorazowo co roku pojawiają się jakieś wiązki tematyczne. Filmy chodzą parami albo lawinami wręcz. Ten festiwal będzie o ludziach wykluczonych, odepchniętych na margines, którzy zostali zamknięci, zdominowani w różnych sytuacjach historycznych i współczesnych. Krakowski Festiwal Filmowy rozpocznie się 26 maja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Liverpool i Tottenham. Te dwie ekipy wybiegną 1 czerwca na murawę Wanda Metropolitano w Madrycie. The Reds w cudowny sposób wyrzucili z Ligi Mistrzów Barsę, a wczoraj nie mniej imponująco Spurs wygrali 3-2 z Ajaxem i pozbawili marzeń rewelacji rozgrywek. To może być najlepszy sezon dla angielskiego futbolu w historii europejskich pucharów. Taki finał, w którym grały tylko zespoły z Premier League, już był w 2008 roku, ale nie było jeszcze takiego roku, w którym tylko Anglicy walczyliby i o Ligę Mistrzów, i o Ligę Europy. Żadnemu innemu krajowi też to się jeszcze nie udało. Dziś w półfinałach Chelsea zagra z Eintrachtem, w pierwszym meczu był remis 1-1, a Valencia zmierzy się z Arsenalem. Tydzień temu kanonierzy wygrali 3-1. W koszykówce panów znamy już półfinalistów, dwóch. Do Anwilu Włocławek dołączył polski Cukier Toruń. Dziś trzecią ekipą, która może awansować do Final Four, jest Arka Gdynia, ale musi pokonać w czwartym spotkaniu Legię Warszawa. Legioniści jednak nie składają broni, bo w końcu mecz znów w stolicy. Filip Matczak. Bemowo? No to wiadomo. Wydaje się, że po prostu drużyny przyjezdne nie do końca lubią tą salę, ten obiekt, żeby grać w tej sali. A my zatoczujemy się no jak ryba w wodzie. Znamy te cztery ściany, do tego kibice, którzy wiernie nas wspierają i naprawdę są głośni zawsze na tych meczach i słychać ich wsparcie, za co im bardzo dziękujemy. To się czuje. Nie możemy także przejść obojętnie obok NBA, skoro tam już półfinały konferencji. Milwaukee Bucks to pierwsza drużyna, która awansowała do finału. W rywalizacji wschodu Kozły pokonały Boston Celtics 116-91 i wygrały całą serię 4-1. O krok od awansu do finału zachodu są obrońcy tytułu Golden State Warriors. Wygrali z Houston Rockets 104-99 i prowadzą 3-2. Drużyna z Milwaukee na tym etapie rozgrywek Ligi NBA nie grała od 2001 roku. W rywalizacji z Bostonem przegrała pierwsze spotkanie. To zadziałało na graczy Bucks bardzo mobilizująco, którzy do końca tej serii już tylko wygrywali. Teraz w wschodnim finale zmierzą się ze zwycięzcą pary, gdzie rywalizacja wciąż trwa. Chodzi o starcie Toronto z Filadelfią. Oba zespoły są bardzo groźnie wymagające. Nie ma dla nas żadnej różnicy, z kim zagramy w finale. Jesteśmy do niego przygotowani w 100%. Mówił najlepszy obecnie gracz Milwaukee Giannis Antetokounmpo. Niesamowicie zacięte było spotkanie Golden State Rockets. Na razie obie drużyny w tej serii wykorzystują atut własnego parkietu. Spotkanie nie dokończył gracz Wojowników Kevin Durant, który w trzeciej kwarcie doznał kontuzji. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jeszcze biatlon. Nadia Białowa ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie będzie już trenowała reprezentacji Polski kobiet. Dla prezes Polskiego Związku Biatlonu Dagmary Gerasimuk decyzja Ukrainki była dość niespodziewana. Decyzja została podjęta po świętach wielkanocnych, więc jeżeli mówimy o biatlonie, to nasz okres przygotowawczy zaczyna się z dniem 1 maja i stąd ta trudność w szybkim znalezieniu rozwiązania, czy też poszukiwaniu trenerów, kiedy w większości reprezentacji już przygotowania po prostu nabierają tempa, tak samo zresztą jak u nas. Nazwisko nowego szkoleniowca powinniśmy poznać wkrótce. Znów o sporcie po 17 opowie już Krzysztof Łoniewski. Pochmurno, ale będzie się rozpogadzać. Miejscami deszcz. Na Pomorzu Zachodnim także burza. W Małopolsce i w Wielkopolsce 13 stopni, na Podlasiu 16, na Pomorzu Gdańskim i na Mazowszu 17, tylko na Pomorzu Środkowym 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kup teraz w Mediamarkt. Zacznij spłacać po wakacjach. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 15 maja. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na mediamarkt.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Marian, zobacz jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Huawei P20, podwójny aparat Leica. Zapłać teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. 9 minut, 10 już właściwie minut po 9. Anna Degulska, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. I weigh the water, I feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line, looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction, wanna make it last all night. Everything that I've been mixing, all mixed up inside. When I get to ball, psychotic, you pull away, you take the sane in me and tear it like a page. I write you erotic, and I know you wait before you answer just to make me go insane. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line. postanowiłam wyciągnąć moją prywatną, grzeszną przyjemność na ogólnopolską antenę. Lee Kelly jest gościem, jednym z wielu gości Marka Ronsona na jego nowej płycie, albumie Late Night Feelings, który ukaże się w czerwcu, a to właśnie nagranie wspólne tytułowe jest aktualnym singlem zwiastującym to wydawnictwo. I tak rozpoczynamy to czwartkowe wydanie audycji do południa. Już płyną pierwsze listy, za wszystkie bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie wszystkie będą prawdą w sprawie, która dominuje w pierwszych listach dzisiejszej korespondencji, czyli oczywiście pogody i oczywiście tego, że wyjątkowo zimny ten maj. No tak właśnie jest. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie. Tam można komentować aktualne wpisy. No i właśnie, skoro ten wyjątkowo zimny maj, to dzisiaj do południa, nie wiem czy wyjątkowo, ale dość gorące brzmienia. No i już widzę w listach, że lepiej, bardzo się cieszę, ale w listach także o tym, że nie wszyscy potrzebują muzycznych medykamentów, które nieco poprawią nastrój, humor czy aurę wokół, bo na przykład pani Anna pisze o wczorajszym koncercie Lenego Krawica, że grał wczoraj 2,5 godziny, Leny wystąpił wczoraj w Łodzi, skończył przed 24, pisze pani Ania, do Warszawy dojechaliśmy przed 2, jesteśmy szczęśliwi. No właśnie, od tego są koncerty. Zresztą dyskografia Lenego Krawica nie jest specjalnie daleko ode mnie, więc jeśli mają państwo ochotę coś usłyszeć od niego dziś w tej audycji, proszę koniecznie w tej sprawie także dać znać. Na razie ktoś, kto ma status jeszcze poważniejszy i ważniejszy od Lenego Krawica, tak, są tacy. We'll be right back. people have the power, Patti Smith. Patti w długi weekend majowy grała koncerty u siebie, bo w Nowym Jorku, i te koncerty właśnie na Bee skończyło to nagranie w szczególnej wersji, ponieważ Patti towarzyszył właśnie w People Have the Power Michael Stipe. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czekał. Biegnę nowym światem, tak zawrotnie brak mi tchu. W parkach, Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czeka. Pędzą złe myśli. Nocą na mostach i na brzegach Wisły czarne lumaki. Jutro ukazuje się Miłość, nowy album zespołu Sorry Boys, zatem w pewnym sensie wciąż przedpremierowo, dzięki uprzejmości zespołu Warszawa czeka, jedna z piosenek z ich nowej płyty. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go, widocznie coś go swędzi, on się zawsze drapie, chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Lite 64 GB z przednim aparatem 16 megapikseli otrzymasz 100 zł rabatu i zapłacisz tylko 849 zł. A kupując MacBook Pro 13,3 cala z dwurdzeniowym procesorem Intel otrzymasz 600 zł rabatu i zapłacisz 4999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. 2346 zł brutto miesięcznie na etacie i 15 zł za godzinę na zleceniu. Tyle co najmniej będzie musiało wynosić przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie. Informuje o tym dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna, który powołuje się na szacunki Federacji Przedsiębiorców Polskich. To byłoby, panie Adamie, podwyżka pensji minimalnej wyniosłaby 96 zł. To cenne informacje, ale na razie szacunki, bo ostatecznie to wszystko do 15 czerwca musi się wydarzyć, to znaczy rząd musi propozycję do 15 czerwca przedstawić, ona będzie dyskutowana wśród partnerów społecznych, no to wciąż niewielkie pieniądze. Ciągle jesteśmy daleko od postulatów związkowców, by średnia płaca minimalna wynosiła 50% średniej płacy w Polsce. Daleko nam do tego wciąż i te przybliżenia coroczne, oczywiście tam no jakoś tak dochodzą powoli do tego pułapu, no ale ciągle nie jest to ten etap i w porównaniu ze wszystkimi innymi parametrami gospodarczymi, no ciągle jesteśmy na tych niskich zasobach i niskich poziomach, mimo sytuacji na rynku pracy, mimo presji konkurencyjnej, mimo presji importu pracy z zagranicy, to ciągle siła przebicia polskich pracowników wobec pracodawców jest stosunkowo niewielka. Nie muszę pana, panie Adamie, przekonywać, że ten medal ma dwie strony, no bo właśnie, mówi pan o pracownikach, w tym dialogu uczestniczą także organizacje reprezentujące pracodawców. Oni nie chcą o tym słyszeć. O takich poziomach, o których pan mówi. No każdy liczy swój biznes na sposób, jaki jest dla niego wygodny. Trudno mu odmówić tego prawa. I to jest zrozumiałe. No bo zważywszy, że jednak gro miejsc pracy w Polsce pochodzi z małych i średnich przedsiębiorstw. O właśnie. To tam pole manewru dla pracodawcy jest stosunkowo niewielkie. Trzeba to rozumieć też. Poza tym ta pensja minimalna w Warszawie waży zupełnie inaczej niż gdzieś na Podlasiu na przykład. Ale jest naturalnie, prawda? Oczywiście tak. A średnia jest średnia, wszędzie jest taka sama. To pozostajemy przy rynku pracy i trochę zmieniamy temat. Coraz trudniej bowiem, proszę państwa, chętnych do pracy tymczasowej. Informuje o tym dzisiaj Rzeczpospolita, powołując się na dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Otóż firmy częściej kuszą kandydatów etatami. Ja sobie, szczerze mówiąc, nie wyobrażałem, że kiedyś będziemy mogli mówić o zatrudnieniu na etacie w kontekście pewnego problemu. No ale jest to pewien problem. Rok 2018 przyniósł właśnie dlatego, że firmy kuszą etatami 10%. Największy od kryzysu spadek liczby pracowników tymczasowych. No i kto ratuje tę sytuację na rynku pracy tymczasowej? Ukraińcy. Podejrzewam, że ten polski rynek pracy zaczyna się po prostu cywilizować. Przecież wszystkie niedogodności rynku pracy pochodziły ze słynnego powiedzenia: rynek musi być elastyczny. I okazuje się, że w normalnej gospodarce ta elastyczność nie może być przesadzana. Ona niekoniecznie jest uzasadniona. I w związku z tym pracodawcy widzą, co się dzieje, jeśli chodzi o podaż pracy, no to z tą elastycznością zachowują się ostrożnie, bo albo etat, albo nic. No więc zawsze lepiej mieć coś. Więc to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, no że kompresja importu pracy, czyli na przykład Ukraińców, no już teraz nie pozwala na takie traktowanie rodzimych pracowników, że albo, bo ta alternatywa przestaje być znacząca. Bo obcokrajowcy też zaczynają zarabiać w Polsce coraz więcej. Dokładnie tak. W związku z tym, no to wszystko wymaga nowych zachowań, nowych reguł gry. No i na szczęście pracodawcy dojrzewają do tego i podejmują roztropne decyzje, a informacje pochodzące z tych agencji pośrednictwa pracy, no potwierdzają tylko, że pracodawcy zachowują się racjonalnie. Dojrzewają także jabłka w naszych sadach i nie tylko w naszych. Podsumowywaliśmy ostatnio 15-lecie obecności w Unii Europejskiej. To samo zrobiła czeska branża sadowników właśnie, jak czytamy w Pulsie Biznesu. No więc tak, nasi południowi sąsiedzi stwierdzają w tym podsumowaniu 15 lat, że przegrywają z polskimi sadownikami. I czytam w Pulsie takie słowa: przez ten czas produkcja owoców w Czechach skurczyła się prawie o 20%. Jednocześnie w tym czasie sąsiednia Polska podwoiła produkcję jabłek, stając się największym producentem w Unii Europejskiej. Bo polskie sadownictwo zawsze było silne, a po wstąpieniu do Unii Europejskiej stało się jeszcze silniejsze. No, rynki się otworzyły, dzięki, prawda? Dzięki wspólnej polityce rolnej na przykład. Mhm. W związku z tym, że wykorzystaliśmy te możliwości, staliśmy się potentatem. Inna sprawa, że często nie radzimy sobie z zagospodarowaniem tego zasobu, bo import jest trudny, nie wszędzie na rynki potrafimy wejść, do Rosji się skończyły, więc musimy być agresywni tam, gdzie jest ten rynek dostępny, między innymi w Czechach. Ale po prostu widocznie jesteśmy dobrzy, atrakcyjną ofertą cenową, skoro sami Czesi przyznają, że na przykład wyparliśmy z nich rynku Włochów, którzy do tej pory eksportowali do Czech, a teraz Polacy zastąpili ich w tym miejscu. Więc jesteśmy po prostu w tej branży dobrzy i możemy się tylko cieszyć. W tej branży to bardzo byśmy chcieli dobrze być. No i powolutku się staramy, jak czytam w Gazecie Wyborczej, coraz więcej aut na prąd w Polsce. Dzięki ulgom podatkowym podwoiła się sprzedaż aut elektrycznych w naszym kraju. W elektromobilności zostaliśmy właśnie liderem Europy Środkowej, ale daleko ustępujemy Europie Zachodniej. No i dane są takie, że tak, do tej pory Węgry, teraz my, liderem, jeśli chodzi o auta elektryczne w regionie, podkreślam, w regionie. No bo tak, w pierwszym kwartale tego roku w Niemczech na przykład zarejestrowano po raz pierwszy ponad 22 tysiące aut na prąd. To jest, proszę Państwa, 37 razy więcej niż w Polsce. No, ale robimy kroczki do przodu. Tak to wygląda. No, z tymi naszymi 600 samochodami nie imponujemy nikomu. No ale być może ten ruch się rozpoczął w dobrą stronę, skoro jesteśmy w tej chwili w regionie najlepsi i także z dostępnością do punktów ładowania. Bo tak, to tak, jeszcze tak. Często było warunkowane, że nie ma aut elektrycznych, no nie ma gdzie ładować. Jeżeli to rośnie, to może wzajemnie będzie rosła także sprzedaż. Bo to, co się zmieniło, panie Adamie, tylko podpowiem słuchaczom, to są te ulgi podatkowe, te fiskalne poluźnienie, które zaczęło obowiązywać od tego roku, prawda? I być może dla niektórych, szczególnie dla przedsiębiorców, kupowanie aut elektrycznych zacznie być w końcu atrakcyjniejsze. Tak, i po tych zapisach ustawowych, no rzeczywiście ten wzrost jest znaczący, bo rzeczywiście to gro tych zakupów to są jednak auta firmowe. I na koniec przy transporcie zostajemy. Port lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy jest wśród 10 najlepszych portów lotniczych, proszę Państwa, na świecie w rankingu sporządzonym przez Air Help, i to jest organizacja, która specjalizuje się w ocenie realizacji praw pasażerów. Co oni biorą pod uwagę? No, 3 kryteria konkretnie. Punktualność, jakość usług i możliwości dokonywania zakupów. To pierwsze, czyli punktualność stanowi 60% oceny, pozostałe po 20%. No i ta organizacja zbiera dane wśród różnych partnerów komercyjnych na lotniskach, ale także zbadała opinię 40 tysięcy pasażerów w 40 krajach. I pierwsza piątka jest następująca. Numer 1 port Doha, to wielu nie dziwi. Numer 2 Tokio, potem Ateny, to zaskakujące, interesujące. Na miejscu 4 Alfonso Pena, port w Brazylii, no i na 5 miejscu Gdańsk. No i proszę bardzo, port lotniczy Gdańsk nie jest żadnym potentatem w skali kraju, ale potrafił dzięki tej jakości usług, bo przez tu jest najważniejsze nie to, że branżowe instytucje oceniają pozytywnie, że pasażerowie, ale 40 że się tysięcy podoba pasażerom, tak. Uwzględniło pozycję, atuty Gdańskiego portu. No to już szacunek dla zarządców, no i być może dla usytuowania Gdańska jako atrakcyjnego miejsca, gdzie ludzie po prostu chcą latać. Wysokich lotów dzisiaj Państwu życzymy. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując gamingowy komputer PC HP Omen z grafiką GeForce otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Okazało się, że poniedziałkowe odtworzenie muzyki z tej płyty to nie było dość, przynajmniej dla słuchaczy aksamitu, więc raz jeszcze, tym razem w do południa. Z tej płyty, bo to też był maj 89 roku, pierwsze dni maja, kiedy ukazywała się i sprawiła tak wiele radości, nawet jeśli nie jest to przecież jednoznacznie radosna muzyka. The Cure, ich słynna płyta Disintegration. Pytałam Państwa w poniedziałek o to, czy ktoś pamięta, jaka była pogoda w maju 89 roku i z tych skrawków wspomnień wnioskuję, z tych listów, które wtedy otrzymałam w poniedziałek, że jednak był to ładniejszy maj niż ten, który mamy przynajmniej w Warszawie. W 2019. Jeszcze jedna płyta, o której można już mówić w kategorii wspomnienia. Spojrzałam dzisiaj na jej tytuł i pomyślałam, że tak, promień światła z pewnością się przyda. The only one. Now that I am grown, Nothing Really Matters, Madonna ze swojej słynnej płyty Ray of Light. Pewnie pamiętają jeszcze Państwo Madonnę gejsze w teledysku do tej piosenki, w tym pięknym, czerwonym kimonie, które zaprojektował dla niej Jean-Paul Gaultier. Słuchana po latach Ray of Light naprawdę robi wrażenie, a szczególnie myślę, robi wrażenie w kategorii muzyki pop, bo pop jest chyba tym gatunkiem, który jest najbardziej czuły na to, że zestarzeje się, kiedy przestanie być osadzony w kontekście czasów, w jakich powstał, tego by był jak najbardziej aktualną i pożądaną i na czasie muzyką, więc kiedy te czasy mijają, no to czasem właśnie te utwory nieco brzmią retro. A płycie Ray of Light nie stała się żadna krzywda 21 lat później, w czym pewnie wielka zasługa Williama Orbita, producenta albumu. Marvin Gaye, czyli odrobina klasyki za, o, szybka matematyka, za 8 minut 10. Czas na spotkanie z Katarzyną Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest upał? Jak dla mnie to nie jest przyjemnie. Gorąco leci z czoła. Wszystko pośmierduje. A usina spływa. Człowiek się bardzo poci. Człowiekowi się poci wątroba. Ja byłam gdzieś na plaży, to się tak pociłam, no bo wyjadę nad morze i będzie Marysia, Zosia i Basia. Wszystkie będziemy upocone. Przepraszam, ja leciałem do Francji. Tam są gorące upały. A gdzie na świecie są największe upały? w Afryce. Obok Afryki jest Madagaskar. Na Madagaskarze mieszkają lemury głównie, a też żyrafy, słonie, lewy. Ja go znam. Lew bandowski dobrze kopie. A upały idą, ciągną. Do nas ciągną. Nadchodzą. A w Polsce upały są? Będą. A kiedy? A tak dokładnie to ja nie wiem. A może wczoraj? Kiedy? Wczoraj. Ale tak dokładnie to ja nie wiem. A pani wie, co to Norwegia? Wiem, a ty wiesz? Też. Co to jest? Północ to taki zimny przodek Afryki. Mądry jestem, co nie? Co tak? A skąd ty jesteś taki mądry? Tak się urodziłem. Miałem imprezkę urodzinową z dziećmi, moją koleżanką Leną, kocham ją. Dopóki nie będę dorosł i się nie ożenię z inną kobietą. A z Leną się nie ożenisz? Sam jeszcze nie wiem. A najgorsze jest to, że ja mam strasznie dużo możliwości. Proszę pani, a lubisz gorące upały? Nie, nie lubię, a ty? Ja to nie cierpię, od tego boli mnie głowa. Musimy się schronić. Bo one naciągną prosto w lato, a to już niedługo. Upał może zabić tam człowieka na śmierć. A ja żyłam jeszcze i dziadek Tadek też. Tak, wszyscy są żywi. A jak znoszą upały? Nie wiem, czy znoszą. Myślę, że nie znoszą. Yeah.